بسم الله الرحمن الرحيم. مؤسسة العزائم ولاندكوي. يا جنود الحق هيا رددوا لحن الصمود، قد أضاء الشام نور فاحشدوا كل الجنود، دولة الإسلام قامت فاسحقوا كل الحدود، حيثما دارت رحانا دل حاخام اليهود. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد. ففقه الجهاد كي پتیر درس کی بعضی مسائل بیان شیو کی تہود جملینا دا خبر بیان شیو چی دا میدان جنگ نتیخ تا سی حکم لري، او دا غشان بلا دا چی جهاد باندی مزری خستل سی حکم لري، او دا سیحی عداب سدی وضاحت التشویو. نوست چی دے د قتل و قتال احکام بیانوں، د قتل و قتال احکام و مجاہد لازم دی چی د شریعت د احکام لحاظ و ساتی پا اقدام و احجام دوارو کی کم کار مانی پر دغو کی اقدامو کی باید چی هم د شریعت د احکام و لحاظ پا کی و ساتی، د کم کار نرست شینو باید چی هم د رستوالی د شریعت مطابقی په ټولو کارونو کې د شریعت د نصوصو لحاظ وساتي، د هیچ چا وینه په غیر د دلیل نه توی نه کی، او د هیچ چا سره په غیر د دلیل نه جنگ ونه کی، ځکه جهاد عبادت ده، او دا به هغه وخت کې الله تعالی قبلوي چې کله د الله تعالی د رضا لپاره شوی او دغه شان د شریعت مطابق شوی. نو دې وجه نه د قتل و قتال بعض مسائل پی جاندل دا ضرور دی، چی دا قتل و قتال مسائل سی دی، دا چا وجل جائز دی دا چا وجل جائز ندی، او دا غشان نور بعضی احکام دا بدلتا بیانو انشاءاللہ. نو دلتا اول مسئلہ غدا دا چی دا کم کافر وجل جائز دی او دا کم کافر وجل جائز ندی. نو د دې وضاحت دا ده چې په جهاد کې د هر هغه کافر وجل جایز دي چې حربي او د جنگ توان او طاقت لري او د اسلام نه خبري. د قدرې شرطونه دي ښه د کافر د قتل لپاره، یو دا ده چې حربي به وي، دویم دا ده چې د جنگ توان به لري، او دریم دا ده چې د اسلام نه به خبري. حربي کافر څه ته وي؟ د دې پېژندل پکار دي. حربي كافر تعريب داده كل كافر ليس له مع المسلمين عهد او ذمه او امان، دا هرغ كافر توي چې مسلمانان سره د صلح یا د امن او یا د جزيه ورکول تلون او وعده نوي شوي. نو په دې معنی باندې ټول کافران حربين دي چې په دوی کې بد نظامینو او د غیر نظامینو یا د عوامو تمیز نکیږي، بلکې د ټولو حربي کافرانو وجل او مال ترې غنیمت کول دا جایز دي، که جنگ ته حاضر شوی او که نوی حاضر شوی، سوا د هغه کافر نه چې مستأمین وي یا ذمي یا معاهدي، هغوی به نه وجل کیږي. مستأمین چې د امن وعده ورته ورکړی شوي، امن یې اخیستی راغلی اسلامي علاقې ته او ګرځي، د دې وجل جایز نه دي. یا ذمي ټیکس ورکوي د مسلمانانو په علاقه کې پاتې کیږي، یا معاهدي د مسلمانانو سره لوز کړی تر یو مودې پورې، نو د دې وجل جایز نه دي. د دې نه سوا چې هر کافر دی دا چه دی؟ حربي دی. یعنې په بل تعبیر داسې وه چې کافران په څلور قسمه دي، یو مستأمین، بل ذمي، بل معاهد، بل حربي. نو د دغه درې کافرانو وجل جایز نه دي چې مستأمین، حربي، ذمي دی، او د نورو کافرانو وجل جایز دي حربي دي، چې دغه درې لوزونه نه لري د مسلمانانو سره. نو په دې معنی باندې هر کافر چه دی؟ بیا حربي دی. دلیل په د دوی په قتل باندې دا دی چې الله تعالی فرمایي فاقتلوا المشرکین حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد فان تابوا وقاموا الصلاه واتوا الزكاه فخلوا سبيلهم ان الله غفور رحيم. الله فرمای پس وژنې مشرکان لره کوم ځکه چې تاسو مونږ کړی دوی لره او ونی سي دوی لره او راګیر کړی دوی لره او کینې دوی ته په هر مورچه کې پس ک دوی لمونز قائم کړ او زکات یې ورکړ نو لاره ورته خالی کړی الله تعالی بخنه کوونکی رحم کوونکی دی. نو په دې مسله خو پیښوي کنه د کوم کافر وجل جایز دی په تعریف کې مونږ داسې ویل د دې په وضاحت کې چې د هر هغه کافر وجل جایز دی چې حربي یو شرط او دغه شان د جنگ توان او طاقت لري دویم شرط او دریم دا دی چې د اسلام نه خبري د اسلام خبر ورته رسیدلی نو داسې کافر وجل څه دی دا جایز دی. حربي کافر مونږ او تاسو وپېژنده چې د مسلمانانو سره صلح نوی کړی نو ورته مسلمانانو امن ورکړی او نه چې دی مسلمانانو ته جزیه ورکوي دغه ته حربي کافر وایي. نو د کافرانو په منځ کې به دا تمیز نه کېږي چې لکه دا عوام دی او دا پکې نظامي دی صحیح شو دا تمیز په کافرانو کې نه کېږي. د هر کافر وجل دا جایز دی او مال غنیمت کولې جایز دی. دا خو یوه مسله شوه. بله مسله دا ده چې د کوم کافر وجل جایز نه دی په شریعت کې د کوم کافر د وجل نه منع راغلی نو د دې وضاحت دا دی چې په قرآن او حدیث کې د بعضې کافرانو د وژلو نه منع راغله چې هغه دا دی یو ماشوم دی د کافرانو ماشوم به نه وژل کېږي، دویم زنانه ده د کافرانو هغه به نه وژل کېږي، دریم شیخ فانی دی بوډا هغه به نه وژل کېږي، څلورم شل دی چې اندامونه کار نه کوي دا به نه وژل کېږي، او پنځم ړوند دی، شپږم لیونی، اووم راهب چې په یو ګوټ کې ناست او عبادت کوي د جنگ سرکار نه لري دا به نه وژل کېږي، او اتم د هغوی اجیر یعنی مزدور د کافرانو مزدور دا به نه وژل کېږي. د دې په نه وژلو دلایل څه شی دی؟ دلیل پیدا دی. اول دلیل عن راشد بن سعد قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتل النساء والذريه والشيخ الكبير الذي لا حراك به. حديث ابن ابي شيبه په خپل مصنف کې راوړل دی. راشد بن سعد نقل لي هغه وايي چې رسول الله صلى الله عليه وسلم منع کړی ده د وژلو د زنانه او ماشومانو نه او د هغه سپینګیری د وژلو نه چې هیڅ حرکت پکې نه وي. دا خو اول دلیل شو. دویم دلیل دا دی وعن سعيد بن منصور في سننه عن ضمرة بن حبيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل النساء والصبيان والشيوخ. سعيد بن منصور بخبل سنن كي ضمرة بن حبيب نقل كره ده چه يقينا رسول الله صلى الله عليه وسلم منع كره ده دا وجل و دا زنانا و دا ما شمان و بوداگانو نا دا ولی ده منع حكمت سده ويدا زكا چه دوی دا ما شمان و او زنانا و کشان دا جنگ اهل ندي صحيح شو دا جنگ توان نلري دا جنگ اهل ندي منګه د مخکې دا مخکې سوال کې دا خبره وکړه چې هغه کافر وجل کېږي چې د جنگ توان لري، دوی د جنگ توان نه لري، وسې نه لري، قدرت نه لري، نو نه به وجل کېږي. او هر چې شل ړوند او لیونی دی نو دوی په شیخ فانی قیاس دي ځکه چې دوی هم د جنگ اهل نه دي، د جنگ قدرت نه لري. درېم دلیل حدیث د ابوبکر رضی الله عنه دی چې پاکی راغلی دی چې یزید ابن ابي سفیان ته وصیت کړو او بکر زنه ورته ویلو چې تاسو به په یو قوم ورته ریګی چې په خپلو گیرجو یعنی په خپلو کلیساو کې به ناستی او هلته به خپل ځانونه بند کړي نو دوی پرېږدی تر دې چې الله یې په خپلې ګمراهۍ کې مړ کړي حتی یمیتهم الله علی ضلالتهم. څلورم دلیل عن رباح بن ربيع قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة وفيه وعلى المقدمة خالد بن الوليد فبعث رجلا فقال قل لخالد لا يقتلن امرأة ولا عسيفا. حديث أبو داود. وإذا رباح بن ربيع نقل لي أغوائي من رسول الله صلى الله عليه وسلم سرى في غزاك حديث كده دا لحكر مخكني حساب عند خالد بن الوليد رضي الله عنه أميره نبی اسلام ورپسې یو سړی ولېږلو چې ورته وویل خالد ته ووایه چې زنانه او مزدور خادم مه وژنه. مزدور معنی چې خادم خدمتګار ده دوی مه وژنه. دغه حدیث احمد او حاکم راوړی دی. علامه سندي ویلي دی والمراد بالعسيف هو الاجير على حفظ الدواب لا الاجير على القتال. وی د عسیب نه مراد د کافرانو هغه مزدور دی چې د هغوی د سرو په ساتلو مقرر دي. جنگی مزدور بنئی، جنگی مزدور بنئی د هغو په سرو په ساتلو به مقرر دي، دسې به راغلی د جنگ مزدور بنئی. خو لیکن دلته یوه تنبیه واوره، یوه خبره د تنبیه په شکل کوو، هغه دا چې د ذکر شوو خلکو په نه وژلو کې شرط دا دی چې دوی به هیڅ قسم شرکت په جنگ د مسلمانانو کې نه وي کړی، نه په رایه ورکولو سره او نه په عمل سره. نه به رای ورکړي په جنگ کې، نه به عمل نه راوتې جنگ ته. خو که چیرته دوی شرکت په رای یا په عمل سره کړی، نو د علماو اجماع ده چې دوی به هم وژلی شي. په دې خبره به اجماع ده. دلیل په دې چې چا د دوی نه عملا په جنگ کې برخه اخیستي وژل کیږي به. د هغوی په قتل دلیل حدیث د رباح ابن ربیع دی، دا وی چې كنا مع رسول الله صلی الله علیه وسلم فی غزوة فرأى الناس مجتمعین على شيء، فبعث رجلا فقال انظر على ما اجتمع هؤلاء، فجاء فقال على امرأة قتيل، فقال ما كانت هذه لتقاتلها. دا حدیث ابو داود دی او سند سیدی. رباح ابن ربيع وای چې موږ رسول الله صلی الله علیه وسلم سره یوې غزا ته تلو، نو خلک یې ولیدل چې په یو شي راجمع شوي وو. نو یو سړی ولیږلو، ورته ویې ویل چې وګوره دا خلک په څه راجمع شوي دي. نو هغه سړی راغی، ویې ویل چې په یوې وژل شوي زنانه راجمع شوي دي. نبی اسلام وفرمایل چې د دې ښځې لپاره جنګ په کار نه و چې دا جنگ ته حضره شوی وي. نو نبی اسلام د هغې په قتل باندې کوم رد او انکار نه دی کړی. نو دا دلیل شو په دې خبره چې کله دغه اقسام چې دا ذکر شو، په دې کې څوک جنگ ته حاضر شوی نو هم به وژل کیږي. او چا چې د دوی څخه د جنگ په رایه ورکولو کې حصه اخیستي، نو هغوی به وژل کیږي. د هغوی په قتل دلیل دا دی چې په بخاري او مسلم کې حدیث نقل لوي ان دريد ابن سمه قتل يوم حنين وهو شيخ كبير لا يقدر على القتال، وقد خرجوا به يتيمنون به ويستعينون برأيه، فلم ينكر النبي صلى الله عليه وسلم قتله. بخاري ومسلم ده حديث رواه ده. ودريد بن سماج ده په جنگ حنين کې وجل شوی، او هغه سپینګری بوډا و، د جنگ وسه نه لرلو، خو کافر جنگ تراويسته چې برکت په حاصلولو او دا غد راینه مدد اخیستلو. نبی اسلام دا په قتل انکار ونکو او بدی ونګرو. دا خو یو خبره شو. دویمه خبره دلته ده چې د کوم خلکو وجل چې په جهاد کې جایز نه دی، نو مراد رینه اصلي کافر دی. دا کوم اسناب چې ذکر شو دا اتق قسمونه چې د دی وجل جایز نه دی، مگر دو حالتونه تی مستثنا دي چې عملا په خپل راغلی یا رای ورکړي او بیره. خو د کوم خلکو وجل چې په جهاد کې جایز نه دی، نو مراد رینه څوک دی؟ اصلي کافر دی. چې اصلي کافر کې به دغه تمیز کیږي چې کم پکې ووژنم او کم نه. هر چې مرتدین دي نو ټول به وژل کیږي او هیڅ څوک به د دوی نه مستثنا نه وي. د مرتدینو به صرف ماشومان او لیونی نه وژل کیږي، او نور به ټول وژل کیږي. ماشومان او لیونی دسې چې هغه په هر حال کې مطلب معذور دي، هغه مرفوع القلم دي. نو هغه که د اصلي کافر وي په هر حال کې، او دغه شان که دغه د مرتدین وي، هغه نه وژل کیږي. د مرتدینو ماشومان او لیونی چې دی دا به نه وژل کیږي، او نور به ټول وژل کیږي. په هغو کې دغه اته اسناب مطلب د دې لحاظ به نه ساتل کیږي. صرف په دې اتو قسمونو کې چې کوم ذکر شو، صرف د ماشومانو او د لیونو د دې لحاظ به کیږي، دا به نه وژل کیږي. بس د دې حدیث عموم له وجه چې نبی اسلام فرمایي من بدل دینه فقتلوه، چا چې دین بدل کړ مرتد شي قتل یې کړي. بس دا عموم ټولو ته شامل دی. د دې عموم نه څوک مستثنا نه دي. نو دا خو د دې مسلې وضاحت شو چې کافرانو کې به څوک وژل کیږي او څوک به نه وژل کیږي. نو حاصل باندې موږ او تاسو پوه شو چې اصلي کافر چې په هغه کې دغه اته قسمه خلک مستثنا دي، نه به وژل کیږي، خو په دې شرط چې جنګ ته به عملا نه حاضر شوي او نه به رای ورکړي. چیرته حاضر شوی و رای ورکړی نو بیا به د دې لحاظ نه ساتل کیږي، وژل کیږي به. او هر چې مرتدین دي نو هغوی به ټول وژل کیږي، صرف ماشوم او لیونی به نه وژل کیږي. حاصل د مسئلې دغه. اوس بله مسئله چې دی هغه بیانوو. بله مسئله دا ده سور التترس و حکمه، د ډال مسئله دې ته ویل کیږي. د تتروس څه ته وایي؟ مطلب تتروس ډال په جنگ کې ډال ګرځول، د دې څه معنا ده؟ او تتروس دا ډال څه ته وایي؟ ډال تتروس مطلب سپر. د تتروس تعریف فقهاو داسې کړی دی، وایي چې کافران خپل معصوم، یعنی بېګناه انسانان، کافران بېګناه انسانان خپلې مخې ته سپر وګرځوي چې د مجاهدینو د مرمینو پرې ځان بچ کوي. دې ته څه وي؟ دې ته د تتروس مسله وي، دې ته ډال وي. ښه، دا ډال لپاره دوه حالت دي، تتروس لپاره دوه حالت دي. اول حالت دا دی چې کافران خپلې زنانه او ماشومان مخې ته سپر وګرځوي، خپلې زنانه او خپل ماشومان مخې ته سپر وګرځوي، ځکه چې د دې وجل خو په عام اوقاتو کې چې دا معصوم دي که نه، وجل یې جایز نه دي تر څو چې دې په جنګ کې برخه نه یې اخیستي. دا راولګېږي کافران خپل مخې ته په سپر وګرځوي، سپر په توګه کاروي، مخکې روسیې ځانه روان کړي چې څوک راباندې حمله ونکړي، که نه؟ دا د ډال صورت دی. نو د دې دپاره دو حالت دي، اول حالت دا دی یا دو صورت دي. اول صورت دا دی چې دوی خپل بچي او زنانه په وخت جنگ کې سپر وګرځي، جنگ شروع دی او په دې جنگ کې بس راولګېږي کافران خپل ماشومان او زنانه ځان ته راجمع کړي، سپر یې وګرځي، او مسلمانان ته دوی نه خطر او ډار هم متوجه، بل طرف ته مسلمانان ته د کافرانو نه خطر که دیو جنگ پرېږدي، نو مسلمانان دارالاسلام د خطر سره مخ کېږي، ځکه دیو پرمختګ کوي، بلې طریقه کوي، که نه؟ نو په دې صورت کې د فقهاو اتفاق دی چې جنگ کول پرې جایز دی، اگر که د دوی زنانه او ماشومان هم پکې مړه شي. خو لیکن څومره چې ممکن و د دوی د زنانه او ماشومانو د قتلولو نه به ځان ساتل لازم دی چې ونه وژل شي، او په وخت جنگ کې به نیت او هدف هم د دوی بچي نه وي، پوهېږې؟ په دغه حال کې سره جنگ جایز دی، خو حتی الوصل ستا چې څومره وس یې د ماشومانو او د زنانو د قتل نه به بیا هم ځان ساتي چې دا مړه نه شي، او اصلي هدف به ستا ماشومان او زنانه نه وي، اصلي هدف به دي دغه کافران وي. دلیل په جواز باندې دا دی، حدیث کې دي: وسئل عن أهل الدار يبيتون من المشركين فيصاب من نسائهم وذراريهم قال هم منهم. بخاري حديث سيد النبي عليه السلام نبكتنا وشوى فبارد دا علاقه دا مشركانو كي چه دا شبير خوافي حمله وشي او دا دوی زنانا وما شمان بكي هم او وجل شي سو حكم لري. النبي عليه السلام فرمائل چه دا دوی بچي و زنانا هم دا دوی نحساب دينا، يعني سي خبره نشتا دا او وجل شو، بس او وجل شو کنا، ځکه د شپې به تل د ماشومانو د زنانو تمیز وکړي. نو د دې حدیث عموم دغه ته شامل دی، سپر ته شامل دی، چې کافران راولګېږي خپل زنانه او ماشومان سپر وګرځي. ستا اصلي هدف دغه نه دی که پرېدې مثال مسلمانانو ته ډېر ضرر او خطر رسیږي، نو په دې وجه باندې جنګ سره جایز دی که هغه پرې ووژل شو څه خبره نشته. دی دویم صورت دا دی چې کافران خپل بچي او زنانه سپر وګرځي خو جنګ شروع نه دی، او مسلمانانو ته د کافرانو له طرف نه کوم ډار یا خطر متوجه نه دی، نو په دې کې راجح قول دا دی چې په دې صورت کې ورسره هم جنگ جایز دی، خو د زنانه او ماشومانو د قتل نه به چې څومره ممکن و ځان ساتي. صحیح شو؟ د دې د جواز وجوهات هغه دا دي. اوله وجه دا ده، دا ځکه چې د جهاد فریضې ته غلبه ورکول دي په لاره د الله کې، د جهاد فریضه دا مخکې کول دي، دې ته غلبه ورکول دي د الله په لار کې، دا عملي کول دي. دویمه وجه دا ده چې نبی علیه السلام کفارو ته په وخت د جنگ کې د غشو ویشتلو وخت نه دی معلوم کړی، بلکې هر وخت چې ورته موقع میلاو شوې ده نو په غشو ویشتلی دي. دا دویمه وجه ده. او درېمه وجه دا ده چې چېرته کافران په دې حال کې پرېښودلی شي، نو دا به دوی ته د قوت برابرېدلو او دوی ته د جنګي کومک رسېدلو سبب شي، نو په دې وجه دا موقع ته ورکول نه دي پکار. اصلي هدف به د هغوی نه وي، ماشومان او بچي به مثال ستا اصلي هدف نه وي، هغو نه به څونه چې امکان ځان به دې ساتي کافرانو باندې جنګ کولی شي، خطر هم نه وي متوجه دغه سپر شو، لحاظ به نه کوي، بس جنګ به پې کوي په کافرانو. دا خو یو حالت شو. دویم حالت دا دی چې کفار د مسلمانانو بندیان خپلې مخې ته سپر وګرځوي، نو د دې هم دو صورت دي. اول صورت چې کافران د مسلمانانو بندیان په حالت د جنګ کې سپر وګرځوي، او مسلمانان ته د دوی نه خطر هم متوجه، نو د فقهاو اتفاق دی چې جنګ ورسره جایز دی، خو د سپر شوو مسلمانانو د وژلو نه چې څومره ممکن و ځان ساتي. د دې وجه دا ده که چېرته کافرانو سره جنګ کول او د هغوی ویشتل په دې صورت کې پرېښودلی شي، نو مسلمانانو ته د دې نه غټ ضرر رسیږي، نو سپک ضرر به اختیر شي چې غټ ضرر څه شي دفه شي. دا یو شرعي قاعده ده. ښه، چې کله دو مصیبتونو سره مخ شي، دو ضرورونو سره مخ شي، هغه ورکوټ مصیبت اختیار کړه، غټ چې دی د هغې مخنیوی وکړه. یو شو نو دلته اوس کاپیرانو سره که جنګ پرېښودل شي نو ضرر عام دی، ټولو مسلمانانو ته ضرر رسیږي، ټول دار الاسلام ته ضرر رسیږي، ځکه چې د خطر په حال کې سپر ګرځول دي که نه. او که چېرته د دیو سره په دیو جنګ کې نو ضرر یې خاص دی، دا کوم مسلمانان چې سپر کړي دي همدیو ته ضرر رسیږي. نو په دو ضرورونو سره ته مخ شو، یو طرف ته غټ ضرر دی، بل طرف ته ورکوټې دی. نو خیر دی دا ورکوټې ضرر چې دی دا دا د لاسه ورکړه، دا غټ ضرر چې دی مخنیوی وکړه. دویمه وجه دا ده که د دوی سره جنګ پرېښودلی شي نو تعطیل د جهاد به وشي، یعنی جهاد به پرېښودل شي، چې دا کار جایز نه دی، ځکه چې هغوی به بیا بس دا یوه طریقه وګرځوي. په هر وخت کې به ماشومان بندیان بیا سفر ګرځوي، بس بیا به پرمختګ به کوي په دې طریقې باندې، نو جنګ به جایز دی. دویم صورت هغه دا دی چې کفار د مسلمانانو بندیان په داسې حال کې سپر وګرځوي چې جنګ شروع نه وي، او مسلمانانو ته کومه ویره او خطر هم متوجه نه وي. نو په دې صورت کې د جنگ په باره کې علماو اختلاف کړی دی، خو راجح خبره دا ده چې دوی سره به په دې حالت کې په غیر د سخت ضرورت نه جنگ جایز نه وي، ځکه چې خطر نشته دی او دغه مثال سپر ګرځول دي. نو بس راجح خبره دا ده چې په غیر د سخت ضرورت نه جنگ جایز نه دی، ځکه د مسلمانانو د وینو لحاظ به ساتل کیږي، هر حال کې به د مسلمانانو د وینو لحاظ ساتل کیږي، خو د سخت ضرورت په وخت کې جایز دی. سخت ضرورت په وخت کې جایز دی، خو په یو څو شرطونو سره چې علماو ذکر کړي دي، شرطونه به هم لري چې هغه شرطونه دا دي: اول، کفارو ته به په بلې طریقې رسېدل ممکن نه وي او جنګ به پرې ممکن نه وي. صحیح شو، بلې طریقې باندې به ته نه شي غالبېدلی، په هغوی باندې برلاسه کېدلی به نه شي. مثلا یو غاټ کافر دی، ته په بلې طریقې نه شي والی، نو هغه مسلمانان سپر کړي، اگر که خطر هم اوس مثال متوجه نه دی، خو دغه کافر ته بل ترتیب نشي رسېدلی، څه خبره نشته وجلی شي، ځکه ضرورت دی که نه، سخت ضرورت دی. او دویم شرط دا دی چې ویشتونکی مجاهد به د ډال شوو مسلمانانو د ویشتلو نه څومره چې ممکن وي ځان ساتي، یعنی به حتی الوسه به هغه احتیاط کوي، ځان به ساتي چې دا مسلمانان پکې ضایع نه شي، دا پکې لنه کېږي. درېیم شرط دا دی چې اصلي هدف به دغه کافر وي. څلورم شرط دا دی چې یقیني یا غالب ګمان کې به په دغه جنګ کې مصلحت وي، پیاده به مسلمانان ته په دغه جنگ کې دغه کافر په وجلو کې به په یقیني یا په غالب ګمان کې چې مصلحت او پیاده وي. او پنځم شرط دا دی چې دغه مصلحت به سم دلاسه حاصلېږي، درستوالي احتمال به پکې نه وي. یو کافر دی، مطلب ډېر غټ کافر دی، مسلمانان دې ډېر سخت تنګ دي، د هغې په وجلو باندې سم د پیاده حاصلېږي، مسلمانانو ته راحت او آرام حاصلېږي. نو که دې په جنګ کې مطلب کوم مسلمانان هم لاړ څه خبره نشته دی، ځکه چې د دې قتل ته ډېر سخت ضرورت دی چې دا ووژل شي، په بله طریقه نه شي وژلی، دا ټول شرطونه پکې جواز موجودېږي، نو بیا څه خبره نشته دی. که د کفارو ویشتل په داسې څه سره وي چې د هغوی قتل عام کوي، لکه ثقیله اسلحه یا موټر بم وغیره، نو کم صورت چې ذکر شي، په دې کې د دوی ویشتل هله جایز کیږي چې دښمن ته رسېدل یا د هغوی قوت ماتول د دې نه بغیر په بله طریقه ممکن نه وي. دغه کوم شرطونه چې ذکر شول دا ټول په دې آیات کې راجمع دي چې الله تعالی فرمایي: فتقوا الله ما استطعتم. بس دا د دې لپاره عمده دلیل دی. اذا الله نه ویرېږي څومره احساس وسي، به تقوا په مؤمن باندې څه ده؟ لازم ده، په مجاهد لازم دي چې د الله نه ویرېږي او پوره احتیاط وکړي چې د کوم مسلمان وینه ته توی نه شي، ځکه چې دا مسائل د ضرورت دي چې د ضرورت د اندازې نه پکې تجاوز ونه شي. بس دا خو د تتروس او د ډال مسلې وضاحت و، نور مسایل به انشاءالله چې بیا ذکر کړو. وصلی الله علی نبینا محمد و آله و صحبه اجمعین.